Hasi giren prezkaz ofiziala izan zen mila behatzion dara ditata zazpian, gure ahemenak sortu gintuan lauean. Piskat goizoz, eta behatzen ikusi, lehenik edenak adosien ez da historio. Eta beraz, hiru urte eman ginoan lehenik lanean, ergera zautzen, eta lehen ahemenan izaiten, ofizialki eskondu bezala, nahi oso. Guk sortu ginoen hori, zeren latointa lauean, nahi oso hemen kriza gorra zen, keska gorra zen, industria zapetana, zerratzen hiltzen aizen, eta bon, pentsatu nuen, eta pentsatu ginuen, zomeitek, behar ginoen pixkat atera kriza hortarik, eta ikusi hiri bestetan zepasten zen, da nola iten zuten. Me? Eta memento hartan, nahi duzu, palezkatze gehienak iten ziren beti Alemaniakin. Beti zen leher dola rekonziliazion, nahi duzu, hala nola ikuste duzu, angeluina den ez dakin okin, eta azkeine ez dakin okin, da historio. Eta bo, nitzotan bate gustatzen, ez bate ez pura non rekonziliazion, zen ortako bine, urguntzerakoan, eta hola urgunduzularik ez duzu palezkatze egiten, albert da diruan itz, biaiak luzia dira, eta nekez da. Eta behar nik proposatu nuen galdatu nuen biskaten itzulian, zoin herrilitaken hego eskolegian gurekin palezkatzeko gizan. Zertako eskolegian. Zeren lehenik, gara jartan, bazen gauza berezia, zenta hego eskolegiak latonoian, ordean ardiatxe zuen autonomia. Beraz, Franko hiltzen juten eta amostian, juten eta emezertzian demokrazia sartu zen, eta latonoian ukantzuten aukera autonomia aurkitzeko. Eta beraz oso, iduitzatotan oso interesgarria zela, ikustia nola, auzo herri batek, eskolegikoa, nola autonomia bilduta zeinen zuen, nola aterako zen. Eta beraz, esperientzia bezala oso garantzitsua iduitzatotan hori. Hoi alde batetik, bi herrenik zen ahunte herri eskolduna. Hiru herren gauza zen pixkat azparne bezala, nahizta guano dublia undiago, gu bezala, erri muturzagoan erri nahusi biskat, bazen ikasketak handiak, hemen badira bi mila aur pastorik auzo erriekin, ikasten ari dienak, eta azpeitean berdintzu, industria bazagon, eta bazagon nekezalitza, eta bazagon komerzioa. Hiri buru bezala, eta hoik ere gauzak parezkatzeko gauza onatziren. Beraz, hoi denekin nahi hau zuen, nik aldatu nuen jenderi, bo nori aldatu nuen, denboan aldatu nuen lekunari, Michel Lekunak askiuntza zautzen mitzuen, egoaldia, baita ere xarriton azpanaga zen hua, eta harire aldatu nuen, eta hola zome jendek beti eluzen azpeitean izena. Zer Oñati, Bergara, Azkoitia, Tolosa, azpeitea beti eluzen. Eta hola behaz, azpeitearen gehinean eman ginuen gure bista, eo, begi keinua. Eta hola hasi gina, latain talauean izan nintzen han, eta han aurkitu nuen Maria Jesus Aramburu, alkate ordezkari izena, eta garekin alkatea, eta hola hasi ginen. Eta aur, nahi zinuten, manera, ezberdinez ordean ospatu, hoita markaren urte borobil hau, eta data bat finkatea hauzie hemen ospatzeko, pentsatzeko baita han ere eginen duziela. Bai, hemen eta dugu irailaren 23an, eta emaiten bitatu zu aukera, antolatzeko behar dira gauzatzu jakin, eta nahi nuen uai beretik eman, zenta hemen lujalde untan, asko jendek, 30 urte untan, izan dituzte ahemanak. Hoi ospatzeko behar dugu jendea, eta nahi oso mundatu dugu, behaz, bazkeria handi bat, azpeitiak eta azpandaren artian, izanen da hemen ezkerpa atian, eta hoi taz interesatu denak behar du, orai beretik hartu txartela, bazkaltzeko, edo eta ofitu turizm, edo beste xuriatean, edo xoko behin ere, hartzen aldutu. Behar da, orai beretik hartu, eta behantenik haste bukara hau aitzin. Hori oso garantzitsua da. Mm-hmm. Behar zemen ospatuko dugu bai, 23an eta parezkatze hori, eta izanen dira, ekitaldi bereziak. Arribatuko dira behar zango delegazonia, arribatuko da mendeala gela aitzin hortan, eta ongi etorri eginen diauteu. Eta gero segidan izanen da gauza berezi bat. Izanen dugu, elgar eskeiniko dugu arbola bat. Hek uai eskeiniko dute, eta guk errefera inen dugularik primaeran, joan emigira han ospatzeat 30 urteak ere, guk ere beste arbola bat eskeiniko dugu. Eta beraz, berezitasuna da, ze arbola eskeintzen akuten. Azpeitin, bere frontoi kiki deitzen duten plazaren ondoan, baute arbola bat, da Gernikako arbolaren umea, xertoa ina eta umea. Eta azpeitiak batek, duela hirura urte, uste dut laue bost urte, bo badia bestiak eber, horrek egin du xerto bat ortarik, eta badu behaz azpeitiako horren ume bat, dena Gernikakoan umea dituenak orai hiru metre gora, eta hu eskenik egokute. Behaz izanen dugu Gernikako arbolan umetxo bat. Hori ezagiko dugu mendeala itxulian, nahi oso biskat gela, bada saskibaloian beste gela bat, han azpanen sartzean, aixe urbiluko giartarat, eta ospatzeko eta untsa izanen da. Eta ezagiko dugu arbola hoi, izanen ditu jameka haji itzulian, jameka haji hoi izanen dira, azparneko jameka auzo nausien itxura bezala, zeinduko uten nahi oso arbola hori, bere barnean txartuz, kromlek bat bezala inda, itzuli bat inen dugu, jameka haji, eta erdien ezagiko dugu Azpeitiako jaritza. Dege hor, izanen dira gauza bereziak, bai dugu lehengo medikoak lojandak iduk, bertsuak idatziztuan dira goita marrute. Ta hek, orai gu parezkatuak gira, ertan dugu, orai ni peina idieken kantu zari naiz, orko, eta kantariekin nahi oso, eta parezkatuak gira Azpeitiko kantu jijarekin, han bat dira beste goita mar berroi bat kantu iteutenak. Ta hoi denek elgarrekin kantatuko dituko, derako bertsu hoik, eta gero berriz kantatuko dugu Gernikako arbola. Ipar Euskal Herrian, iziarri zautu azena dira berroi urte, haniz gauzta kantatzen, da guna idugu berriz kantatu, berriz kantatuko du den artian Gernikako arbola. Eta ge hortik landa, behaz horko ekitaldia bukatuta, joanen gira herri barnerat pixkat, eta hor izanen da defi bat, musika, izanen dira lehenik seurase gaiteroak, izanen dira eta bulumbak edo horiek, jantzariak, eta gero izanen dira delegazoniak, Azparneko eta Azpeitiako autetxi, eta gero herritarrak, dena arribatuko gira, herriko etxaitzinean. Bai, lehenik izanen dira denboran erran juramentuan erreberritzea, herriko etxean, hoi alkatean, auzapezan kondu da, autetxeak sartuko dira, eta gu ere behar ba. Denbora edera balimada agian kanpoan izanen da, ez pixkata miantzan ez mozteko. Eta gero behaz juramentuen erreberritzia, berriz bakotxa, erri bakotxa engeiatuko da, seitzia eta launtzia harreman horiek. Eta gondoan, gaztek, baituko gure itzulian nahi oso amos bat talde, guekin behaz antoratuko dutena egun hori, eta hor tambora da eta peina ideakoak muntatuko dute aperitifa, nahi oso denendako, eta pentsu dut hori zaren dela bertsu, jantza, kantu ere, aperitifan itzulian, Eta gero, jautsiko gira ezkerpa ateatzen da hanizanen dugu gure Baskaria. Eta Baskaria itzin, sarretahan, nahi dugu gauza berezi bat egin ere, nahi dugu pixkat ospatu gure harremanen sortzaileak. Oztion egin dutzutan bezala, sortzaileak izan ziren lehenik autetxiak. Autetxiak hemen, Azparnen, eta autetxiak Azpeitien. Eta hoitaik bakotxatik izanen dira 6-7 jende, lan asko indutenak hastean. Eta ospatu nahi ditugunak, nahi bozu, hoita hazi gaztiok hori, ara hoik sortu zutela, bez omen du, izanen da ekitali tiki bat hor, laurden bat eo urduerdi bat nahi bozu, eta hemen nakoteu dokument tiki bat hoita hazi pixkat zoin izan ziren orduko dokumentuak, eta gero ere, guk ere, helduen primeran eskainiko bitugu beste aritza bat harat, ez da Gernikako arbola izanen, baina izanen da ametza. Ametsa da lexen tozen, iziarriko historioan garantzitsua izan dena Azparnen dako, zeren Azparnen dakiten bezala, ikasiko dute bezala, horren azalaakin egiten zen tanoa. Hori egin nahi dut, amasai garen mendean, doa iru egun urte. Tano horrekin nahi oso lahi batzen usteltzen, ezartzen dut horren bainan trenpatzen, eta gero behaz hori egiten zen, egunien bihiru eta mertzen sartu eta atera, behaz haniz tokitan bazien ziloatzu, bi metra anginean, eta metra atbarnetasun, eta hua uretatanoakin betetzen zen, eta hartan sartzen zen lahua. Eta gero lahua zen usteltzen. Lahu horrekin nahi oso lehen zapeta zolak intziren, eta gero zapeta geina, eta gero zapeta osoa, eta gero industria zonia torri da aitzineko mendean, hoi garen mendean hastean, elektrika sartu erarik Azparnen, eta horrek eman ditu, memento batez, 2500 langile Azparnen. Hara behaz, dena partitu da, tanotik, eta arbola tipikoi eskainiko bitugu Azpeitiarri, horri esker gure historian parte bat ezautuko dute. Berdenboran izanen da ere hemen laste jabiatuko den erakusketa bat, ere mediatekan amostegunez? Bai, kari hortaran egin zu demura berian, hango badira nizelkartekin harremanetan gira, baina hor bada argazki talde bat, uste dut behatzio bat diren, eta baute iziarriko argazkian dena, uste dut hiru humat baden, bere lau pesta nausien geinean. Eta behaz pesta hori edenak, bera argazkietan erakutsiko dituko pizkat azpandajeri, eta behar azpeitiak eketoriko laikeheik ez uste behar denak ikusiak, eta pesta nausiak dira, bon, tamora da, San Sebastian eguna, gehienek zautze dute hori, gero jauteri bada ere, iziarri jauteri pugitatuzte, gero bada Iñakin pesta inazion Loyola, erriko pesta nausiak dira, San Juanetan batuzte suak ere, eta gio iziarriko bestea dere ite dute, abenduan, laborien bestea da Santo Tomas, zautua dena ere, eta hoidenen argazkiak plazaratuko ditugu, eta baita ere hemen behar diren espikazuniak, zetako ina diren eta nora ina diren, eta hoie izanen da mementoat fango azkerra, azpandarri erakusteko, zoin diren azpeitiaren bizia, eta pixkat hobeki zautzeko. Eta helburua hori da, elgarrikusi, mintzatu, ezagutu, ikasi elgarrekin bizitzen ere. Hala, mediatekako irekitze tenoreetan eta jaua irailaren 30 arte ikusgai. Uste dut itzulia egina dugula, dena den guai fiteenik beharko duzuena egin da zuen txarteraren txeka joan Bazkaiteko, Horretaziko zu nola egin, zumatetan diren? Bazkaria da, 85 €, Bazkaria ederra izanen da, denak barne, eta hoi eusten duzue edo xuriatean, edo turismo bulegoan, edo xoko berri eta saltegian, eta aurrenako bada ere menu bat, 10 €. Ara, hoi duzue gastu bakarra eunanako, zela aperitifa urririk izatuko da, eta gero behar da giro ona, eta berezikin nahi dut galde bat egin, deola 80 urte enekin hasi ziren eri, nola ikastuako burraso eta beste abar, etor ditan berriz behar ba, launtxe harrak etxemenen dituzte, eta ezaututen girua berriz zautuko, duela 80 urte izurriko peste egin ginoen parezkatze horretan. Eta lagun hauen aurrak eta bai ikusiko dituzte, ezagutuko familia berriak, mentuaz? Bai, guretako plazera handia da, nahi duzu gure jera zonean aurrak zautzia, eta hek dira bai ikastolan, eta hek dira bai burraso, eta izurriko plazera da, bai biharren jera zonea ikustia, eta maite genuke ere egun horretan ikustia.